mam już dosyć pięknych, słodkich kłamstw. Odrzucam je, nie mają u mnie szans. Możesz dalej wciskać pierdolony kit, nie pomożesz sobie, ani jemu i mi. Mam już dość toastów i pieprzonych wspomnień. One leją się, bez umiaru za koniec. Chcę dziś zamknąć ten temat, bo czas mija. Nie ma co wybaczać, bo to nie Wigilia. Mam już dosyć krętów, zakrętów fam. Kasuję je, oznaczam jebany spam. Mam już dość gadania ciągle o tym samym. Zamykam ten etap, mam inne plany. Mam dość robienia tego samego w kółko. Trzaskam takim akcją przed nosem furtką. Dosyć bycia w tym samym miejscu, ale wciąż coś trzyma mnie tu. Kiedy czuję, że coś jest nie tak, to mam szczere. Dosyć, nie wpierdalaj nikitu, tylko zapierdalaj z biedy do dobrobytu. Kiedy czuję, że coś jest nie tak, to mam szczere. Dosyć, nie wpierdalaj nikitu, tylko zapierdalaj z biedy do dobrobytu. Dość pierdolenia panów nieciekawych mord, jednorękich bandytów. Od zaczekanych rąk to elita kółek wzajemnej adoracji, koncertowych przedupasów od przyznawania racji. Nocnych telefonów, co urywają film. Nie słownych ziomów, nie szanujących świn. I z tych chwil pustych Salomon szczęścia nie poleje. Ale mam jeszcze czas, póki co z tego się śmieję. Dzięki tobie, więc przestań mnie wzruszać. Wiem, jak wygląda zaprzedana dusza. I nie pierdol, że mam cię szanować. Jak widać rap, nie zdążył cię wychować. Spokój, cichy pokój, gdzieś na przedmieściu. Nie teraz, mam dosyć planów bez sensu. Mam dosyć sensu, dziwnej codzienności. Łapę kolory szarych bloków w rzeczywistości. Kiedy czuję, że coś jest nie tak, to mam szczere. Dosyć, nie wpierdalaj nikitu, tylko zapierdalaj z biedy do dobrobytu. Kiedy czuję, że coś jest nie tak, to mam szczere. Dosyć, nie wpierdalaj nikitu, tylko zapierdalaj z biedy do dobrobytu. Mam dosyć upadków, dość wzlotów, głupich zakończeń, miłych powitań. Kto ma więcej, kto lepiej wygląda i kto tu jest lepszy, markowy bandyta. Dość kreowania swoich wizerunków, łyka to tylko baran albo głupiec. Nie jesteś Bogiem, niektórzy chcieli, ale musieli przymusowo uciec. Dość fałszywych mord kłamliwych i tych, co nie potrafią się im sprzeciwić. Za to wkrótce los ich rozliczy, zatem jebać ich, nie ma się co silić. Dość prostaków i tych, co nie dorośli. Może kiedyś trafią do nich te słowa. Na razie żyją sobie w niewiedzy i trzeba ich tu zaakceptować.